leży wśród stajenki. Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki. Dzieci na